นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของวัตถุมงคลกันต่อวันนี้คุยเรื่องนางกวักครับนางกวักคุณธวัชชัยอายุ58ปีแล้วบ้านอยู่เยาวราชได้เปิดเผยถึงอดีตให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัวแต่ทำงานหามรุ่งหามค่ำกิจการธุรกิจที่ทำอยู่ก็เจริญรุดหน้าไปด้วยดีเมื่อธุรกิจเจริญก็จะมีเพื่อนคนไทยเชื้อสายจีนมากขึ้นต้องออกสังคมประจำส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นนักธุรกิจที่คบค้าสมาคมกันอยู่ทุกครั้งที่คุยกันนอกจากจะคุยกันเรื่องธุรกิจก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีอีกเรื่องที่มักจะพูดกันได้ยินอยู่บ่อยๆคือเรื่องการทำบุญแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเนื่องจากนักธุรกิจส่วนมากนับถือพุทธศาสนารวมทั้งตัวของแกด้วยมีความเชื่อเรื่องการทำบุญแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยบรรพชนตั้งแต่อยู่ถิ่นกำเนิดที่เมืองจีนเมื่อมาอยู่เมืองไทยทำมาหากินจนร่ำรวยเจริญมั่งมีเงินทองก็ไม่ได้ลืมอดีตปู่ย่าตายายปฏิบัติมายังไงก็จะทำตามที่ท่านสั่งสอนเป็นการสืบทอดตามเจตนารมณ์ของบรรพชนด้วยการทำบุญทำทานบริจาคปัจจัยแล้วก็สิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้และบำรุงศาสนสถานต่างๆแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานจะต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแต่ใครจะนับถือแล้วก็มีนักธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่บูชานางกวักดังจะเห็นได้ว่าตามบริษัทห้างร้านต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีนจะมีนางกวักประดิษฐานอยู่บนหิ้งถวายผลไม้น้ำแดงน้ำเขียวดอกไม้สดเพื่อแสดงความคารวะต่อนางกวักให้ทำการทำมาค้าขายดีมีลูกค้ามาอุดหนุนสินค้ามากๆจะได้มีกำไรเลี้ยงครอบครัวซึ่งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบูชาแล้วได้ดีมั่งมีเงินทองแต่คงจะหนีไม่พ้นการทำความดีแล้วก็ทำบุญทำทานด้วยนั่นก็เป็นความเชื่อของผู้ที่ให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เครื่องรางของขลังจึงทำให้มีแต่ความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจที่ทำอยู่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งลึกลับเนี่ยมันอยู่เหนือธรรมชาติจริงๆครับผมมีคาถาบูชาแม่นางกวักที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้แล้วก็บทนี้รู้สึกว่าจะเป็นบทที่ฮิตมากนะครับใช้สวดกันทั่วไปโอมศรีวิชัยกังเวียนปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวให้ชื่อว่านางกวักชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักทุกท่วนหน้าพวกพานิชาพากูไปค้าถึงเมืองแมนกูจะไปค้าหัวแหวนก็ได้วันละแสนธนานกูจะค้าสารพัดการก็ได้โดยคล่องกูจะค้าทองก็ได้เต็มหาบเพียงวันนี้เป็นร้อยสามหาบมาเรือนสามเดือนเป็นเศรษฐีสามปีเป็นพ่อค้าสำเภาพระฤาษีผู้เป็นเจ้าประสิทธิ์ให้แก่ลูกข้าคนเดียวสวาหะครับนั่นก็คือบทบูชานางกวักซึ่งเขานิยมใช้กันทั่วไปนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลที่มีชื่อว่าหนังเสือเสกหรือว่าหนังวัวเสกเรื่องนี้ลุงแผงลุงแผงเป็นอีกคนที่ผ่านการนำหนังเสือหรือว่าหนังวัวอาคมมาใช้ลุงแผงเปิดเผยบอกว่าคนในหมู่บ้านที่แกอยู่นะมีหลายกลุ่มหลายก๊กมักจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันแม้สมภารเจ้าวัดเรียกคนเหล่านี้มาพูดคุยกันเพื่อจะหาทางปรองดองกันก็ตามก็ยังหาการลงตัวไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ตัวแกเองก็มีคนไม่น้อยที่ไม่ชอบขี้หน้าแกยามที่เดินผ่านมักจะถูกฝ่ายตรงข้ามถมน้ำลายบ้วนลงพื้นเป็นการกระทำเพื่อประชดแกซึ่งแกเองก็ทำเป็นเฉยขี้เกียจจะไปพูดต่อว่าต่อขานกันเดี๋ยวเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่เปรียบเสมือนน้ำผึ้งหยดเดียวยามที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านมาประชุมกันชาวบ้านก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกกันนั่งจะพูดคุยกันเฉพาะในกลุ่มของตัวเองเท่านั้นก็เป็นที่หนักอกหนักใจของผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านก็ทำดีที่สุดก็มีหลายครั้งที่พยายามไกล่เกลี่ยสร้างความรักความสามัคคีกันแต่ไม่สำเร็จอะ ลงเอยด้วยต่างฝ่ายต่างอยู่เหมือนเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้หมู่บ้านแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงถ้าคนในหมู่บ้านแตกความสามัคคีขาดความรักใคร่ปรองดองกันแกก็เลยตัดสินใจไปคุยกับสมภารตามลำพังท่านเองก็ส่ายหัวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็มีทางออกให้เหมือนกันไม่ได้ปิดประตูตายแต่อย่างใดอาตมาพอจะมีทางออกเหมือนกันเลยโยมแผงดีครับพ่อไหนบอกทางออกให้ผมรู้บ้างสิครับสมภารผู้สงบเงียบในฐานะสงฆ์ชี้ช่องทางแนะนำหาทางออกให้แกด้วยการให้เขียนยันและอาคมตลอดจนเขียนรายชื่อของชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านที่ไม่ถูกกันลงบนหนังเสือแล้วก็หนังวัวจากนั้นก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าท่านแนะนำวิธีการต่างๆให้แกทราบเพื่อเอาไปทำหมู่บ้านจะได้กลับมาสู่หมวดปรองดองกันความสุขก็จะได้มาสู่มวลชนมหาชนคนในหมู่บ้านทั้งหมดสมภารได้มอบหนังสือให้แกมาผืนหนึ่งพร้อมกับหนังวัวที่ชาวบ้านมาถวายเมื่อหลายปีก่อนแกรับหนังสือและหนังวัวทั้งสองผืนจากสมภารมาพร้อมกับลงมือเขียนชื่อและนามสกุลของคนในหมู่บ้านทั้งหมดลงในหนังสือหนังวัวจนครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดสักคนเดียวนะว่างั้นถึงใช้เวลานานเป็นอาทิตย์กว่าจะสำเร็จทำเอาแกแทบจะหมดเรี่ยวแรงแต่ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำเพื่อสังคมคนในหมู่บ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าให้เหมือนสมัยก่อนที่คนไทยขาดความสามัคคีกันจนทำให้แผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าไปแกทำตามขั้นตอนตามที่สมภารบอกทุกประการโดยที่ไม่มีคนอื่นรู้แผนการปรองดองของแกกับสมภารครั้งนี้ทุกอย่างเป็นความลับจะรู้กันเพียงสองคนเท่านั้นเมื่ออะไรทุกอย่างเสร็จหลวงพ่อกับแกก็เดินไปยังป่าช้าตอนกลางคืนไปขุดหลุมฝังหนังวัวหนังเสือที่มีรายชื่อลูกบ้านทั้งหมดไว้ในป่าช้าตามขั้นตอนพิธีกรรมของไสยศาสตร์แล้วก็ยังจะต้องนำเครื่องเส้นไหว้ด้วยอาหารคาวหวานแก่ผีเจ้าป่าช้ากินด้วยเป็นการคารวะแก่ผีในป่าช้าที่มาทำพิธีกรรมในป่าช้าแห่งนี้หลังจากทำพิธีฝังหนังวัวหนังเสือลงคาถาและยันก็เกิดปาฏิหาริย์ชาวบ้านที่ไม่ค่อยถูกกันเนี่ยค่อยๆหันหน้ามาพูดคุยกันมากขึ้นสร้างความแปลกใจให้แก่ชาวบ้านยิ่งนักที่เรื่องร้ายๆได้กลายเป็นดีขึ้นตามลำดับผู้ดีๆใจและภาคภูมิใจมากก็คงไม่หนีไม่พ้นหลวงพ่อกับผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งลุงแผงด้วยที่ชาวบ้านจะได้หันหน้ามารักใคร่สามัคคีกันอันนี้เป็นความดีที่ต้องยกย่องให้แก่หนังวัวหนังเสือที่ได้สร้างโอกาสให้ชาวบ้านทุกกลุ่มที่ไม่ลงรอยมาพูดมาคุยกันเหมือนเมื่อก่อนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตามความเชื่อโดยแท้จริงเลยทีเดียวล่ะครับต่อไปสีพึ่งทาปากครับสีพึ่งทาปากไอ้เรื่องเมตตามหานิยมและเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวช่วยเข้ามาจะด้วยวิธีไหนก็ขอให้มีพุทธคุณทางเมตตานิยมหรือมหาเสน่ห์เนี่ยโดยภาพรวมสำหรับคนไทยที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ส่วนจะมีจริงหรือไม่นะขอให้เชื่อไว้ก่อนนะเรื่องจะขลังหรือศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ว่ากันทีหลังทีนี้เมื่อมีความคิดอย่างนี้ก็อย่างว่าแล้วครับมันเป็นข้อเสียที่มักจะตกเป็นเหยื่อให้พวกที่อ้างตนเป็นผู้วิเศษเป็นผู้เรืองอาคมหลอกลวงต้มตุ๋นกันมานับไม่ถ้วนจากอดีตจนทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องอย่างนี้อยู่ตราบใดที่สังคมคนไทยก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ลุงจันเนี่ยแกเป็นคนหนึ่งที่ขาดเมตตามหานิยมแกบอกว่าไปพูดคุยกับใครมักจะพูดไม่เข้าหูคนอื่นแล้วยังจะมีคนหาเรื่องแกด้วยเอ๊ะนี่มันอะไรกันนักกันหนาแค่พูดแสดงความคิดเห็นยังจะมีคนมาหาเรื่องยังแปลกใจเหมือนกันว่าพูดอะไรไม่เข้าหูคนอื่นทั้งที่เพื่อนๆคนอื่นก็พูดเหมือนที่แกพูดไม่เห็นเป็นอะไรแม้แต่คนในบ้านเองก็ยังมีเรื่องไม่เข้าใจแกพูดอะไรออกมามักจะถูกแม่บ้านหรือว่าลูกๆโต้แย้งหาว่าพูดขัดคอขอให้แกหยุดพูดขืนพูดอีกมีหวังเกิดเรื่องแน่แกก็ต้องเป็นฝ่ายหยุดพูดกลายเป็นว่าแกเป็นคนผิดแล้วเนี่ยทั้งที่น่าจะเป็นฝ่ายถูกเอ๊ะนี่โลกมันกลับตลบปัดเปลี่ยนไปแล้วเหรอทำให้จิตใจคนวิปริตเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้มันต้องพากันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ้างหูตาจะได้สว่างแกก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อหมอที่คิดว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งทางวิชาอาคมไสยศาสตร์ซึ่งพ่อหมอก็ได้แนะนำให้แกลองเอาไสยศาสตร์มาใช้บ้างเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แกก็เห็นดีด้วยก็ขอคำแนะนำจากพ่อหมอคุณไส พ่อหมอก็เขียนคาถาใส่กระดาษยื่นให้แกเอาไปท่องจนติดปากแล้วก็หาสีพึ่งทาปากมาแล้วก็บริกรรมคาถาบทเนี้ยประจุใส่ลงไปในสีพึ่ง108คาบทุกคืนแกก็นำวิธีที่พ่อหมอแนะนำมาใช้แล้วแกก็ใช้เวลาท่องคาถาบทนี้นานหลายวันกว่าจะคล่องติดปากจากนั้นแกก็เดินไปหาซื้อสีพึ่งทาปากที่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็เอามาบรรจุใส่ตลับขี้พึ่งไว้แกจะบริกรรมคาถาบทนี้ประจุลงใส่ในขี้พึ่งทาปากตอนดึกๆทุกคืนบริกรรมแต่ละครั้งจะต้องท่องให้ครบ108คาบหรือมากกว่านี้ถึงจะได้ผลดีลุงจันแกบอกว่าอยากจะลองดูว่าสีพึ่งที่บริกรรมคาถานี้จะขลังหรือเปล่าก็เอาสีพึ่งดังกล่าวที่ปลุกเสกอาคมแล้วมาทาปาก3ครั้งพร้อมกับบริกรรมอาคมประจุเพิ่มอีกก่อนที่จะออกจากบ้านไปหาเพื่อนๆที่จับกลุ่มคุยกันที่ศาลากลางหมู่บ้านปรากฏว่าจะคุยเรื่องอะไรเพื่อนบ้านทุกคนฟังแล้วก็ยอมรับที่แกพูดหมดทั้งที่บางครั้งเอาเรื่องเก่าที่พูดแล้วทำให้คนอื่นไม่พอใจเนี่ยขึ้นมาคุยใหม่เพื่อนบ้านก็รับฟังไม่เห็นว่าจะมีท่าทีหาเรื่องเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับแกจากที่เป็นศัตรูพอได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นก็มีท่าทีอ่อนโยนกลายเป็นมิตรแกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเจอด้วยตัวเองก่อนที่แกจะออกจากบ้านจะเอาสีพึ่งทาปากทุกครั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มีเมตตามหานิยมกับทุกคนซึ่งเป็นวิธีที่นำมาใช้แล้วได้ผลเกินคาดครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ของแกที่เล่าถ่ายทอดไว้นะครับเพื่อให้เอามาเล่าเพื่อให้สังคมรับทราบเรื่องไสยศาสตร์ถ้าหากว่าความเชื่อความศรัทธายังมีอยู่ในโลกนี้มันก็จะยังคงใช้ต่อไปเรื่อยๆล่ะเอามาใช้ในทางดีมันก็ดีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของพญาเต่าเรือนครับของโบราณจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตของผู้เล่าชื่อว่าลุงขันนี่อายุ67แล้วเป็นอีกคนที่มีวิชาอาคมที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือยกย่องว่าแกเป็นหมอไสยศาสตร์จอมขมังเวทแกก็เล่าประสบการณ์ในอดีตให้ฟังว่าลูกชายแกไปเกณฑ์ทหารที่อำเภอเพื่อจับใบดำใบแดงวันนั้นมันจับได้ใบดำกลับมาบ้านก็จัดอาหารคาวหวานเหล้ายาปลาปิ้งเลี้ยงฉลองกันในหมู่เพื่อนผูงแล้วก็ชวนเพื่อนจากต่างถิ่นที่รู้จักกันมาฉลองด้วยแกไม่รู้ว่าพวกเขากินดื่มเหล้ากันดึกมากแค่ไหนอ่ะเพราะว่าเข้านอนม้อยหลับไปแล้วมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเห็นวงเหล้าแตกฮือหนีกันไปคนละทิศคนละทางเห็นคนนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นไม่รู้ใครเป็นคนยิงส่วนลูกชายเจ้าภาพนั่งเมาเหล้าถือแก้วไม่รู้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่นานก็มีตำรวจหลายนายกับผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลมาในที่เกิดเหตุแล้วก็จับทุกคนที่หนีไม่ทันไปสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ยัดใส่คุกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าคนอื่นถึงชีวิตแล้วก็มีอาวุธปืนแล้วก็พกพาปืนไปในที่สาธารณะร้อยเวรเจ้าของคดีตั้ง3ข้อหาลูกชายแกกับเพื่อนแกก็เดินเรื่องขอยื่นประกันตัวลูกชายส่วนคนอื่นญาติญาติเขาก็มายื่นประกันตัวสู้คดีกันที่ศาลแล้วจ้างทนายความมาแก้ต่างให้ลูกชายทุกครั้งที่แกกับลูกชายและทนายความไปศาลก็จะบริกรรมอาคมบทเนี่ยแล้วก็ยังถ่ายทอดให้ทนายความที่ว่าความให้ลูกชายเอาไปใช้ด้วยนะจะได้ช่วยให้เรื่องร้ายๆกลายเป็นดีได้3ปีที่สู้คดีความศาลชั้นต้นพิพากษาสั่งจำคุกลูกชายกับเพื่อน20ปีทนายความยังเห็นแย้งก็ยื่นต่อศาลอุทธรณ์แต่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยังไม่ท้อแกก็ให้ทนายความคนเดิมแย้งยื่นต่อศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสุดท้ายชะตากรรมของลูกชายแกขึ้นอยู่กับศาลฎีกาแล้วเวลานั้นตอนที่แกไปฟังคำพิพากษาในห้องคดีแกก็บริกรรมพระเวทบทเนี้ยเป่าลมปราณไปทางผู้พิพากษาที่นั่งบนบัลลังก์ศาลด้วยใจจดจ่อแต่มั่นใจว่าจะต้องยกฟ้องแน่ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาจำเลยยกฟ้องทั้งหมดเพราะคนตายทำปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิตแกกับลูกชายและญาติตลอดจนทนายความก็พากันดีใจสุดๆที่ชนะคดีความครั้งนี้ผู้เล่าก็บอกว่าพระเวทบทนี้มีส่วนทำให้ชนะคดีความเพราะแกมั่นใจอาคมที่เรียนมาจะต้องช่วยได้ยามคับขันและทนายความคนนั้นได้นำพระเวทที่ชื่อว่าคาถาพญาเต่าเรือนเนี่ย ไปใช้ว่าความให้ลูกความชนะนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทว่างั้นนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ของผู้เล่าที่เจอเรื่องร้ายถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ได้รับชัยชนะคดีความเพราะอาคมบทนี้เองล่ะครับทีนี้มาถึงเรื่องของณหน้าทองหรือว่าการปิดทองคำเปลวในบางส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเจิมลงบนลิ้นทั้งหญิงทั้งชายหรือว่าเจิมหน้าผากเจิมที่ฝ่ามือสรรพคุณก็มีเสน่ห์ด้านเมตตามหานิยมพูดกับใครเป็นไหลหลงพูดจาค้าขายก็ดีนักพูดกับเจ้านายก็จะเป็นคุณติดต่องานใดจะสมหวังเขาว่าอย่างนั้นว่าเจิมหน้าทองทั้งชายและหญิงดีนักแลด้านสรรพคุณก็ทำให้สามีหรือภรรยาหลงรักยามหลับนอนไม่คิดที่จะนอกใจไปมีคนอื่นให้คิดมากดีสำหรับเรื่องเมตตาผู้ใดเจิมลงณหน้าท้องคนรักสามีหรือภรรยาจะหลงไหล ยิ่งนักนะและวิธีการเจิมแผ่นทองคำเปลวลงบนลูกค้าแต่ละแห่งนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันเพียงแต่มีบทบริกรรมพระเวทท่องต่างกันออกไปบางส่วนเช่นเจิมหน้าผากก็ใช้พระเวทอีกบทบริกรรมเจิมลิ้นก็จะใช้คาถาอาคมอีกบทท่องบริกรรมและเจิมลงณหน้าทองหน้าท้องก็จะใช้พระเวทบทอื่นๆบริกรรมด้วยเพราะว่าสรรพคุณของอาคมแต่ละบทนั้นจะมีพุทธคุณแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เจิมโดยภาพรวมแล้วผู้ที่มาให้หมอเจิมในส่วนมากจะให้เจิมหมดทั้ง3รายการนะทั้งหน้าผากทั้งลิ้นและบริเวณหน้าท้องคนเขมรส่วนมากจะเล่นของคุณไสมีทั้งแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตรีเมตตามหาเสน่ห์สักยันนะอันนี้เป็นคำถ่ายทอดของหมอคุณไสเขมรที่ให้ข้อมูลมาลุงแจ่มนี่อายุมากแล้วแกก็เปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ในอดีตให้ฟังว่าตัวแกเองเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์เลยใครจะมาพูดมาเล่าถึงเรื่องปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์แกจะไล่ไปไกลๆขืนอยู่ใกล้นี่อาจจะโดนบาทาได้อะไรที่แกไม่ชอบไม่ชอบฟังไม่ชอบได้ยินก็อย่ามาพูดให้ฟังเป็นอันขาดไม่งั้นก็จะมีเรื่องแน่แกเป็นคนต่อต้านเรื่องไสยศาสตร์พอควรจนเพื่อนบ้านจำนวนไม่น้อยหมั่นไส้แกที่เขาไปลบหลู่กับไสยศาสตร์เนี่ยแล้วก็ยังแช่งให้แกเจอไสยศาสตร์ด้วยตัวเองบ้างจะได้รู้สึกใครจะสาบแช่งแกก็ไม่สนใจแล้วแกก็ไม่เชื่อคำสาบแช่งของชาวบ้านจะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ถึงกับทำให้แกมีอันเป็นไปต่างๆนานาตามคำสาบแช่งแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เห็นคำสาบแช่งของชาวบ้านจะลงโทษแกสักครั้งเลยยิ่งทำให้แกเชื่อมั่นว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริงหรอกแล้วจะให้แกเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ได้ยังไงเอ้าโกหกเรื่องอื่นแกพอฟังได้ถ้ามาพูดเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นการโกหกที่ฟังไม่ได้เลยเชียวแกก็เลยไม่ค่อยจะมีเพื่อนบ้านคบค้าสมาคมหรือถ้ามีก็จะมีเพื่อนบ้านที่คบกันไม่กี่คนเพราะว่าแกต่อต้านเรื่องนี้ทั้งที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อเพราะว่าถูกปลูกฝังมาจากบรรพชนแต่โบราณกาลแล้วจะให้ลบล้างความเชื่อคงจะเป็นเรื่องยากแกเล่าว่าแม้กระทั่งเมียที่นอนด้วยกันยังไม่ชอบที่หน้าแกเลยเรื่องชอบไม่ชอบนี่เป็นสิทธิส่วนตัวความจริงไม่ควรจะผ่านมาถึงแกด้วยถึงขนาดต้องแยกกันนอนคนละเตียงกับเมียแกนอนคิดเอามือไก่หน้าผากอยู่หลายคืนเพื่อจะทบทวนบทบาทของตัวเองที่ทำให้ต้องแยกนอนกับเมียว่าสุดท้ายควรจะเลิกอคติกับเรื่องไสยศาสตร์ซะบ้างเพื่อจะได้เข้ากับเมียหรือว่าเพื่อนบ้านได้จากนั้นมาก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มาสนใจสร้างความแปลกใจให้กับเมียและเพื่อนบ้านแต่ก็ยังเป็นที่ครหาของเมียกับเพื่อนบ้านว่าแกเสแสร้งแกล้งทำเรื่องทำเป็นเชื่อไสยศาสตร์ก็เลยเฝ้าดูพฤติการของแกจนแน่ชัดว่าแกให้ความสนใจกับไสยศาสตร์จริงไม่เสแสร้งดังนั้นเมียกับเพื่อนบ้านก็กลับมาเป็นมิตรอีกครั้งนึงต่อมาเมียก็พาแกไปหาหมอพระรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในป่าที่เป็นสำนักสงฆ์ห่างจากหมู่บ้านไปไกลพอสมควรหลายสิบกิโลเมตรเหมือนกันเมื่อแกกับเมียได้พบพระรูปนี้แล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสมากก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านก่อนจะจากกันวันนั้นท่านได้ลงทองคำเปลวให้แกกับเมีย แล้วก็แกสังเกตว่าขณะที่ท่านลงทองคำเปลวที่หน้าผากให้เมียนั้นท่านได้บริกรรมคาถาไปด้วยสิ่งที่อัศจรรย์ที่แกได้ประจักษ์แกสายตาขณะที่ท่านลงทองคำเปลวที่หน้าผากเมียปรากฏว่าทองคำเปลวที่ครึงอยู่ที่หน้าผากเมียอันตรธานหายไปอย่างน่าพิศวงงงงวยว่าทองคำเปลวหลายแผ่นนั้นหายไปได้ยังไงอยากจะถามท่านเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามแกเล่าว่าหลังจากที่ท่านลงทองคำเปลวให้ปรากฏว่าแกรู้ว่าเมียไปไหนมาไหนหรืออยู่บ้านเนี่ยใครเดินผ่านมาจะร้องทักทายด้วยดีแสดงความเป็นมิตรเป็นเพื่อนคนที่เคยเป็นศัตรูก็เปลี่ยนกลายมาเป็นมิตรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่านี่หรอกหรือพุทธคุณของทองคำเปลวที่ประจุคาถาเป็นเลิศทางเมตตาสมคำเล่าลือจริงๆอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดของลุงแจ่มชายผู้ที่อดีตไม่เคยเชื่อไสยศาสตร์สุดท้ายเมื่อมาเจอด้วยตัวเองถึงได้เชื่อว่าไสยศาสตร์มีจริงท่านผู้ฟังเคยเห็นกระดูกช้างไหมครับกระดูกช้างเนี่ยมีอาคมอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนเนี่ยเกิดมาจะต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตผู้เล่ารายนี้ชื่อลุงทับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่ไม่ใช่คนเลี้ยงช้างนะอาชีพเดิมทำนาแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นอีกคนที่ชอบศึกษาเรื่องไสยศาสตร์และเครื่องรางของขลังโดยจะศึกษาจากกูรูผู้รู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยมากแล้วจะเป็นคนมีอายุมากแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญด้านนี้พอตัวชนิดที่คนอื่นหลอกไม่ได้ก็แล้วกันอันความรู้นั้นหากเรารู้จักใฝ่หามันก็จะมีอยู่ทั่วไปนั่นแหละเหมือนกับที่แกใฝ่หาเรื่องไสยศาสตร์หรือเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะกระดูกช้างที่แกได้ฟังคนนั้นพูดคนนี้เล่าก็เกิดความสนใจอยากจะได้กระดูกช้างมาบูชาของอย่างนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายเพราะเจ้าของช้างเขาไม่ยอมให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของช้างไปอยู่กับคนอื่นเป็นอันขาดเมื่อช้างล้มหรือว่าตายนี่ก็จะฝังดินพร้อมกับทำพิธีทางศาสนาให้กับช้างแล้วจะได้กระดูกช้างมาบูชาได้ยังไงพยายามถามคนนั้นถามคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แกเดินต้อนควายกลับบ้านเป็นเวลาพลบค่ำเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังมาและหนึ่งในนั้นแกเห็นห้อยกระดูกอะไรไม่รู้เต็มคอสงสัยถ้าจะเป็นคนเล่นของคุณไสแน่เพียงแต่คิดเท่านั้นในใจก็อยากจะหยุดถามชายคนที่ว่านี่เหมือนกันแต่แล้วความหวังแกก็บังเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งถามแกว่าไอ้น้องวัดไปทางไหนวะแกก็บอกทางไปวัดแกคนกลุ่มนั้นแล้วก็ผู้ชายคนนี้ห้อยกระดูกสัตว์พูดขึ้นบอกขอบใจนะหนุ่มคืนนี้ถ้าว่างมาพบพวกข้าได้ที่วัดนะลุงทับแกก็พยักหน้ายิ้มในใจก็คิดว่าคืนนี้จะต้องมาพบกับคนกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ากระดูกที่ชายคนนั้นห้อยคออยู่เป็นอะไรกันแน่แกกับกลุ่มชายแปลกหน้าก็แยกทางกันไปแกก็ต้อนควายกลับบ้านส่วนคนกลุ่มนั้นก็เดินตรงไปที่วัดลุงทับเล่าว่าหลังจากกินข้าวแล้วแกก็รีบไปที่วัดแล้วก็ได้พบกับคนกลุ่มนั้นบนศาลาวัดตามที่พวกเขาเชิญแกมีผลไม้และอาหารว่างติดมือมามอบให้พวกเขาด้วยก็ทำเอาคนเหล่านั้นขอบอกขอบใจแกที่มีน้ำใจมีของมาฝากผู้ชายหนวดยาวหน้าเหี้ยมนั่งอยู่ติดกับเสาศาลาวัดบนคอห้อยกระดูกสัตว์ราวกับพระเครื่องเลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้จะต้องศรัทธาเลื่อมใสเครื่องรางของขลังนี้มากถึงก็ยอมลงทุนห้อยคอพรุงพรังเต็มไปหมดผู้ชายคนนั้นก็ปลดกระดูกสัตว์ออกจากคอยื่นให้แกดูแล้วก็ถามแกว่าแอนมรู้ไหมกระดูกอะไรเนี่ยทายถูกนะข้าจะให้แกไว้บูชาเว้ยแกก็พิจารณาดูกระดูกชิ้นนั้นอย่างพิถีพิถันดูยังไงก็ดูไม่ออกมันเป็นกระดูกอะไรกันแน่จะลองทายเดาๆก็จะเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายก็ได้แต่สายหน้าไปมาเหมือนกับจะรับสภาพว่าทายไม่ถูกผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มกระดูกช้างวะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหนุ่มนะถามจริงครับผมไม่เคยเห็นกระดูกช้างมาก่อนเลยครับไอ้หนุ่มคนนี้มันซื่อดีเว้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะให้กระดูกช้างเอาไว้บูชาพูดจบผู้ชายคนนั้นก็ยื่นกระดูกช้างให้แกเอารับไปเลยไอ้หนุ่มบูชาแล้วจะรู้ว่าขลังแค่ไหนแกรับกระดูกช้างจากมือชายคนนั้นมาถือไว้ก่อนที่จะยกมือไหว้ชายหนวดงามเนี่ยแกกำลังจะถามเหมือนกันว่าไม่มีคาถาบริกรรมกำกับกระดูกช้างเหรอผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกับจะรู้ใจแกเอ้ย ข้าเขียนใส่กระดาษแล้วเองเอาไปท่องให้คล่องปากนะเวลาไปไหนมาไหนให้พกกระดูกช้างนี่ไปด้วยลุงทับก็รับกระดาษแผ่นเล็กจากชายหนวดยาวคนนั้นครั้นจะคลี่กระดาษอ่านตอนนั้นก็ดูจะไม่เหมาะเกรงจะเป็นการดูถูกชายหนวดงามก็เลยยัดกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อแกก็สนทนากับคนกลุ่มนั้นนานพอสมควรถึงแล้วก็ลากลับบ้านพอเห็นว่าดึกมากแล้วแกกราบลาคนกลุ่มนั้นก็เดินลงสารวัตรตรงกลับบ้านระหว่างทางที่ปกคลุมด้วยความมืดก็เดินไปตามทางที่เคยใช้เป็นประจำเนี่ยจนรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อแต่คนเราย่อมพลาดได้เพราะความประมาทปรากฏว่าแกเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปเหยียบวัตถุสิ่งหนึ่งเข้าเต็มๆดูอาการเจ้าวัตถุนั้นลื่นและน่าจะลำตัวยาวแกก็ยังไม่ยกขาขึ้นจากเจ้าวัตถุนั้นรู้สึกปวดจี๊ดบริเวณเหนือตาตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยแกตกใจรีบยกเท้าขึ้นพร้อมกับสะบัดขาอย่างแรงจนเจ้าวัตถุนั้นหลุดลอยกระเด็นไปข้างหน้าเสียงหล่นกระทบพื้นดังตุบแกจ้องมองไปยังเจ้าวัตถุเพื่อจะดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่โอ้งูนี่นะยุ่งแล้วสิแกโดนงูกัดเข้าแล้วทำไงดีมีหวังตายสถานเดียวแกไม่รอช้ารีบผลุนผันวิ่งจากที่นั่นกลับบ้านโดยเร็วจะได้ให้พ่อหายากินแล้วก็รักษาบาดแผลบริเวณที่งูกัดขืนช้าพิษงูอาจจะแล่นปรุดเข้าสู่หัวใจตายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีไม่ช้าแกก็ถึงบ้านร้องเอะอะโวยวายขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนงูกัดแม่ได้ยินแกร้องก็ตกใจรีบยกตะเกียงมาส่องพร้อมกับถามโดนงูกัดตรงไหนจะได้ดูบาดแผลให้ก่อนที่พ่อและพี่น้องคนอื่นมาสมทบอีกหลายคนพ่อมองหาตรงที่งูกัดเหนือตะตุ่มไม่เห็นไม่มีบาดแผลที่แกบอกโดนงูกัดพ่อก็สะบดบ่นพึมพำด้วยสีหน้าไม่พอใจกูไม่เห็นมีรอยแผลงูเลยเองมันเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าวะนี่ฮะพูดจบพ่อก็เดินสะบัดก้นลงจากบ้านหายลับไปไม่สนใจจะมาดูแลแกเลยมีแต่แม่กับพี่น้องนะดูแลแกแต่ทุกคนก็แปลกใจเหมือนกับพ่อไม่เห็นมีรอยแผลงูกัดเหนือตะตุ่มเลยคำพูดของทุกคนก็ทำให้แกงวยงงค่อยๆยกขาขึ้นมองหาตรงที่งูกัดก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยงูกัดสักแผลเดียวสร้างความกังขาให้แกมากทั้งที่เมื่อตะกี้นี่แกยังโดนงูกัดแล้วยังสะบัดเจ้างูตัวนี้ลอยกระเด็นไปไกลมันเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วทำไมงูกัดแกถึงไม่มีแผลเป็นคำถามที่แกต้องหาความจริงให้ได้เมื่อแน่ใจว่างูกัดไม่เข้าแกก็ลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนแกก็นอนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมันชัดเจนมันเป็นงูกัดที่เหนือตาตุ่มจริงๆตอนนั้นยังรู้สึกปวดจี๊ดจี๊ดตรงที่งูกัดด้วยแต่ทำไมมาถึงบ้านทุกคนรวมทั้งแกก็ไม่เห็นร่องรอยบาดแผลที่งูตัวนั้นมันกัดเลยแกก็ครุ่นคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งม้อยหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นกระดูกช้างที่ชายหนวดยาวให้แกวางอยู่ข้างหมอนแกก็ถึงกับผงะมีสีหน้าตกใจแกลืมเก็บกระดูกช้างชิ้นนี้ไว้ตอนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะอาบน้ำแกลืมถนัดจริงๆพับผ่าแล้วกระดูกช้างชิ้นนี้มาวางอยู่ข้างหมอนแกได้ยังไงแล้วมาทบทวนหลายตลบจนกระทั่งตีโจทย์แตกก็ได้ความว่าที่แกรอดตายจากพิษงูเมื่อคืนนี้คงจะเป็นกระดูกช้างชิ้นนี้แหละคุ้มครองป้องกันภัยให้แกถึงได้มีชีวิตอยู่มาได้ถ้าไม่มีกระดูกช้างชิ้นนี้รับรองว่าตายแน่ๆป่านี้คงเป็นผีร่อนเร่พเนจรไปไหนต่อไหนไกลแล้วแกก็รีบยกมือพนมไหว้กระดูกช้างชิ้นนี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจากนั้นแกไปไหนมาไหนจะต้องพกกระดูกช้างชิ้นนี้ติดตัวไปด้วยอย่างกับปลาต้องโก๋เรื่องราวของผู้เล่าที่เคยบูชากระดูกช้างได้รอดตายมาหลายหนและครั้งแรกพอได้กระดูกช้างนี่แกก็โดนงูกัดนะแต่เขี้ยวงูก็ทำอะไรแกไม่ได้แกถึงได้รอดตายมาอย่างหวุดหวิดแล้วแกก็เชื่อว่าจะต้องเป็นพุทธคุณของกระดูกช้างนี่แหละครับจากกระดูกช้างก็มาสู่วัตถุที่เป็นอาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเบี้ยแก้ครับลุงชอบแกมีประสบการณ์จากเบี้ยแก้ของพระอาจารย์รูปหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดนานแล้วสมัยก่อนนี้เรื่องลี้ลับเล่นแฝงอยู่ทั่วไปเพราะว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญเหมือนยุคสมัยนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องแย่งชิงกันกินเหมือนทุกวันนี้คนยุคนั้นนิยมมีเวทมนต์ไว้ป้องกันตัวเพราะว่าหมอผีหมอคุณไสมนต์ดำมีเยอะแทบทุกหมู่บ้าน อีกทั้งยังมากด้วยพูดผีปีศาจตามสถานที่ต่างๆอันเป็นความเชื่อของคนสมัยนั้นชาวบ้านคนไหนมีอาการผิดปกติก็จะพากันทึกทักว่าโดนของมนต์ดำผีเข้าบังผีสิงหรือว่าโดนผีเล่นงานและอื่นๆเป็นต้นเอะอะก็โทษพูดผีปีศาจหรือว่าโทษพ่อมดหมอผีปล่อยคุณไสมนต์ดำอาการของเหยื่อต้องรักษาด้วยผู้เรืองอาคมเท่านั้นจะหนีไปไม่ได้นอกจากคนที่เป็นพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านนั่นแหละจะต้องเป็นผู้รักษาลุงชอบแกเล่าว่าสมัยนั้นตามวัดต่างๆมักจะมีพระเกจิเรืองอาคมแต่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวให้สังคมได้รู้ได้เห็นด้วยเหตุผลท่านเป็นสงฆ์จะยื่นมือไปเยียวยารักษาชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อด้วยอะไรก็ตามมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ท่านก็เก็บตัวอยู่อย่างสงบตามสมณเพศรับใช้พระศาสนาสั่งสอนให้ชาวบ้านเป็นคนดีถือศีล5แล้วก็บำรุงพระศาสนาตามกำลังเรื่องของทางโลกก็ปล่อยให้มนุษย์ดูแลกันไปต่อมาลุงชอบมีโอกาสเดินทางไปกับปู่ของแกเป้าหมายเป็นญาติที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงห่างกันเกือบจะ100กิโลเมตรต้องเดินด้วยเท้าออกจากบ้านแต่เช้าตรู่กะว่าจะไปถึงหมู่บ้านดังกล่าวนะก่อนตะวันรับขอบฟ้าระหว่างทางเกิดอุปสรรคมีฝนตกตลอดทางก็ทำให้การเดินทางล่าช้าต้องหลบฝนตามต้นไม้หรือว่าอะไรก็ได้พอที่จะหลบฝนได้วันนั้นต้องแวะเข้าพักค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่งของหมู่บ้านหนองจิกซึ่งปู่พอจะรู้จักชาวบ้านในหมู่บ้านนี้หลายคนแต่ทำไมปู่ไม่ยอมไปนอนบ้านเพื่อนคนที่รู้จักก็ไม่รู้กลับมานอนที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ลุงชอบไม่ชอบเลยด้วยความเชื่อที่ปลูกฝังมาแต่เด็กคิดว่าเป็นสถานที่สิงสู่ที่อยู่ของพูดผีปีศาจแต่ก็ไม่กล้าบอกปู่ได้แต่เก็บความกลัวผีไว้ในใจเมื่อปู่จะนอนที่วัดแกก็ต้องนอนด้วยกันกับปู่บังเอิญที่วัดแห่งนี้ปู่รู้จักกับเจ้าอาวาสวัดมีความสนิทสนมกันพอสมควรปู่ก็พาแกไปกราบหลวงปู่บนกุฏินั่งสนทนากันเสร็จแล้วหลวงปู่ก็เอาเบี้ยแก้ชิ้นหนึ่งอายุมากแล้ว100กว่าปีมาให้ปู่ดูแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ยังบอกด้วยว่าเบี้ยแก้เนี้ยมันกันแล้วก็แก้คุณสายมนต์ดำได้ดีเป็นเลิศเสร็จแล้วหลวงปู่พูดจบเกิดอาเพศขึ้นฉับพลันทําเอาปู่ตกใจสีหน้าซีดเลยหลวงปู่เจ้าวาดนั่งเฉยทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนตัวของลุงชอบนั้นตัวสานงานงกได้แต่นั่งเบียดอยู่ติดกับปู่แกได้ยินหลวงปู่เจ้าอาวาสบอกว่าพูดจบปุ๊บก็มีสายดำมาเยือนถึงวัดแล้วปู่ลูบศีรษะแกเบาๆไปมาหลายครั้งเหมือนก็จะปลอบใจไม่ให้แกกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกก็เห็นหลวงปู่หยิบเอาเบี้ยแก้มากำไว้พร้อมกับหลับตาบริกรรมคาถานานพอควรก่อนจะวางเบี้ยแก้ลงบนพื้นเสียงที่ดังอื้ออึงน่ากลัวเมื่อตะกี้นี่สงบลงทันควันบรรยากาศก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อกี้หลวงปู่ก็เอ่ยขึ้นบอกว่าโดนเบี้ยแก้ของอาตมามันก็นิ่งสงบโยมเชื่อหรือยังปู่ก็พยักหน้าเชื่อแล้วครับหลวงปู่นั่นเป็นครั้งแรกที่แกเห็นอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในวัดแล้วก็ยังได้เห็นเบี้ยแก้ของแท้ที่สามารถสยบคุณไสมนต์ดำได้ชะงักไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะแกได้เห็นด้วยตาตัวเองแกพูดในใจอยากจะให้ปู่ขอเบี้ยแก้อันนี้จากหลวงปู่เอาไว้ป้องกันตัวเพราะเป็นของขลังที่ดีหายากขนาดแกเป็นเด็กยังทึ่งในความขลังของเบี้ยแก้ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่แกจะขอเบี้ยแก้จากหลวงปู่แต่ว่าต้องผิดหวังเพราะว่าปู่ไม่พูดไม่ขอเบี้ยแก้จากหลวงปู่ตามที่แกคิดในใจคืนนั้นแกกับหลวงปู่ก็นอนบนกุฏิหลวงปู่จนสว่างกินข้าวเช้าอิ่มท้องแล้วจึงกราบนมัสการลาหลวงปู่เดินทางต่อไปยังบ้านญาติที่ยังเหลือระยะทางไกลหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะถึงครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ของลุงชอบที่ได้เห็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่พระเกจิผู้เรืองอาคมสามารถจะกันและแก้อาถรรพ์จากมนต์ดำได้ดีเป็นเลิศนะครับมาถึงสาริการิ้นทองครับสาริการิ้นทองนี่เป็นยังไงลุงแสงจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้ฟังว่าสมัยที่แกเป็นหนุ่มเนี่ยจะมีคู่แข่งรุ่นเดียวกันหลายคนแล้วก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในกลุ่มนั้นก็มีเพื่อนชื่อนายธงเป็นคนหน้าตาดีก ็เลยมันก็เหมือนกับเอาเปรียบคนอื่นนะรวมทั้งแกด้วยเวลาไปจีบสาวๆจะเสียเปรียบมันเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปชอบเจ้าทงนะกลายเป็นว่าพวกแกเป็นหมูรองบ่อนแพ้เพื่อนคนนี้กราวรูดเลยเรื่องจีบผู้หญิงนะก็เลยคุยกับเพื่อนว่าต่อไปนี้จะไปเที่ยวงานที่ไหนจะไม่ชวนไอ้ทงไปด้วยแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็ลงมติตามนี้จากนั้นมาพวกแกจะไปเที่ยวงานที่ไหนก็ไม่มีเจ้าทงตามไปเป็นก้างขวางคอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทำให้พอมีหวังทุกครั้งที่ไปจีบสาวๆเพราะไม่มีเจ้าเพื่อนหน้าตาดีตามไปด้วยนั่นเองเมื่อเจ้าทงรู้ว่าพวกแกกีดกันเรื่องจีบผู้หญิงก็ตัดสินใจมีเมียเสียจะได้ไม่ต้องเสียเพื่อนท่ามกลางความโล่งใจของพวกแกที่หมดเจ้าทงไปอีกคนแต่ก็อีกนั่นแหละก็ยังมีมารตามผจญอีกมีลูกชายกำนันอีกคนที่มาคอยจีบหญิงสาวหน้าตาดีในหมู่บ้านแม้ว่าเจ้าเอกลูกชายกำนันหน้าตาจะไม่หล่อเหมือนเจ้าทงแต่ว่าฐานะทางบ้านเจ้าเอกมันรวยก็ทำให้มันได้เปรียบตรงนี้ละมีหรือผู้หญิงที่จะไม่ชอบคนรวยอย่างเจ้าเอกพวกแกก็พากันหนักอกหนักใจอีกเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้ไปจีบผู้หญิงคนไหนก็มักจะได้ยินเจ้าสาวพูดกระแนะกระแหนมีเงินเป็นถังพอที่จะเลี้ยงเธอให้อยู่สุขสบายเหมือนกับเจ้าเอกลูกชายกำนันหรือเปล่าวะพวกแกได้ฟังพวกเธอพูดเนี่ยมันจะกระจี้หูได้แต่สายหน้าสายตาไปยอมรับความจริงผู้หญิงพูดอย่างนี้เห็นแก่เงินนี่นะก็เลยถอยห่างออกมาก็เปิดโอกาสให้เจ้าเอกเข้ามาเสียบแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนที่ถูกเจ้าเอกลูกชายกำนันแอบเจาะไข่แดงหลอกว่าจะแต่งงานยกให้เป็นเมียหลวงแต่แล้วก็เงียบไปฝ่ายหญิงผู้เสียหายหลายคนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวบารมีกำนันก็ได้แต่เก็บความชอกช้ำระกำซวงเอาไว้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะอายชาวบ้านมีเพื่อนแกหลายคนที่ไม่รู้ว่าเจ้าเอกลูกชายกำนันแอบเจาะไข่แดงผู้หญิงไปขอแต่งงานกินอยู่ฉันสามีภรรยาเพราะว่าเรื่องนี้มันจะรู้กันเพียง2คนระหว่างฝ่ายหญิงกับเจ้าเอกเท่านั้นมันก็เลยเป็นความลับเพียง2คนเท่านั้นเมื่อแกเจอคู่แข่งเป็นลูกชายกำนันผู้มีอิทธิพลในตำบล นั้นมันก็ต้องหาวิธีหนามยอกเอาหนามบงแกก็ได้พยายามสืบเสาะหาพระเกจิหรือว่าหมอคุณไสที่มีความเชี่ยวชาญทางอาคมและไสยศาสตร์มีผู้เรื่องอาคมเหมือนกันแต่ว่าไม่แก่กล้าพอจะพึ่งได้เมื่อไม่มีตัวช่วยแกก็จนใจก็เลยล้มเลิกความตั้งใจอันนี้ไปบางครั้งในความโชคร้ายมันก็มักจะมีความโชคดีแฝงอยู่วันหนึ่งแกต้อนควายไปเลี้ยงเหมือนกับทุกวันที่เคยทำมาแล้วก็ได้เตรียมอาหารเที่ยงเอาไว้กินฝูงควายฝูงวัวของแกแล้วก็เพื่อนบ้านมีจำนวนเป็นร้อยตัวนะ เดินเล็มกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณสัก11โมงเช้าอยู่ๆก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินมาพักอยู่ใต้ต้นร่มต้นว่าใหญ่พวกแกก็รีบไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกับถวายพัตตาหารให้ท่านฉันมื้อเพลด้วยท่านเห็นว่าแม้จะเป็นเด็กเลี้ยงควายแต่ก็ยังมีน้ำใจถวายอาหารที่พวกเขาเตรียมมาไว้กินมื้อเที่ยงให้ท่านฉันก็เลยตอบแทนด้วยการให้ของขลังของดีแก่พวกแกแล้วก็พิเศษเฉพาะแกด้วยการลงสาลิกาลิ้นทองเป็นการลงณพร้อมกับบริกรรมคาถาประจุให้แกอีกด้วยพร้อมกับอวยพรให้มีโชคมีชัยให้ครบถ้วนทุกคนละก่อนที่ท่านจะทุดงต่อไปที่อื่นแกบอกว่าไม่น่าเชื่อสาลิกาที่หลวงพ่อพระธุดงค์ลงให้นั้นจะขลังยามที่ไปคุยกับผู้หญิงรายไหนรายนั้นไม่มีคำว่าผิดหวังแม้กระทั่งผู้หญิงคนที่เจ้าเอกลูกชายกำนันจีบอยู่ยังมาชอบแกจนเกือบจะเกิดเรื่องยิงกันตายเพราะเจ้าเอกไม่พอใจที่แกไปจีบผู้หญิงที่เขาชอบอยู่นั่นเองนอกจากผู้หญิงจะนิยมชื่นชอบแกแล้วใครๆที่แกคุยด้วยมักจะเป็นมิตรแล้วก็ชอบแกด้วยจะมีแต่เจ้าเอกลูกชายกำนันคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแกเป็นศัตรูเจอหน้ากันเมื่อไหร่เหมือนกับยักษ์เห็นผีร่ำๆจะชกปากกันทุกครั้งแกเองไม่เคยกลัวเจ้าเอกเลยจะชกปากกันเมื่อไหร่ไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่อเคยฝึกมวยไทยให้แกมาแล้วแกยอมรับว่าแกมีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยไม่น่าเชื่อว่าสาลิกาที่หลวงพ่อพระธุดงค์ที่ลงให้ครั้งนั้นจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังจากเมื่อก่อนที่ไปพูดไปคุยกับใครมักจะมีคนดูถูกดูแคลนไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเห็นแกเหมือนกับตัวประหลาดยังไงพี่กนครั้นพอลงสาลิกาลิ้นทองนะเมตตาก็มีแต่คนรักคนชอบโดยเฉพาะผู้หญิงเพศตรงกันข้ามหลายคนเนี่ยทอดสะพานให้แกจนเพื่อนๆก็พากันอิจฉาแกที่มีผู้หญิงมาชอบครั้นบวชเป็นพระอยู่วัดได้หนึ่งพรรษา แกก็ลาสิกขามาช่วยพ่อแม่ทำนาต่อมาปีเศษแกก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านมาเป็นเมียแล้วก็มีทายาท4คนเป็นโซ่ทองคล้องสายใหญ่ครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแม้แกจะมีเมียมีลูกก็ยังมีผู้หญิงทั้งเป็นโสดทั้งแม่ไม้และมีสามีแล้วมาชอบแกแต่แกไม่เล่นด้วยกลัวตายไปตกนรกต้องไปปีนต้นงิ้วก็เลยบอกปฏิเสธพวกเธอไปบอกมีลูกมีเมียแล้วไม่ต้องมายุ่งต่างคนต่างอยู่กันเถอะสาวเจ้าทั้งหลายเอ้ยแกบอกว่ามาตอนหลังอยากจะเอาสาริกาลิ้นทองที่หลวงพ่อพระธุดงค์ลงให้ที่ลิ้นนี่ออกเพื่อจะได้ไม่ต้องมีผู้หญิงมารักมันยุ่งแต่ทำไม่ได้ก็ติดตัวแกมาตลอดทุกวันนี้นี่ก็เป็นประสบการณ์แปลกๆของผู้เล่าที่มีความเชื่อและศรัทธาต่อการลงณสาริกาลิ้นทองของพระคุณเจ้าพระธุดงค์ขลังจริงๆต่อไปตะกรุดโทนครับตะกรุดโทนจากอดีตตชด.ชื่อลุงสนั่นอายุ66ปีแล้วปลดแล้วแกเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์แกก็เปิดเผยประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของตะกรุดโทนเนี่ยให้ฟังว่าสมัยที่แกเป็นตำรวจตชด.ประจำอยู่ฐานชายแดนหลายแห่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้าราชการผู้บังคับบัญชาสั่งให้ย้ายก็ต้องย้ายยังโชคดีที่เป็นโสดไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวจะมีเพียงก็เป็นห่วงพ่อแม่และน้องสาวที่อยู่บ้านนอกเท่านั้นแต่ทำไงได้หน้าที่ก็คือหน้าที่ต้องปกป้องแผ่นดินลุงสนั่นเล่าถึงอดีตสมัยยังรับราชการเป็นตำรวจตชด.ให้ฟังว่าตำรวจตชด.แม้ว่าจะมาจากต่างถิ่นเมื่อมาอยู่รวมกันก็มักจะมีความรักสามัคคีกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้ก็เลยทำให้ตำรวจตชด.ทุกนายรักกันด้วยใจช่วงที่แกไปประจำอยู่ฐานแนวชายแดนด้านเหนือเห็นเพื่อนตำรวจมีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังพกติดตัวกันทุกนายของขลังเหล่านั้นพ่อกับผู้ใหญ่มอบให้ไว้ป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่สำหรับแกก็มีชายผ้าถุงแม่และรูปเหมือนของพ่อพกติดตัวทุกเวลาอีกทั้งยังมีตะกรุดโทนที่หลวงปู่ได้มอบให้โดยเฉพาะตอนที่ออกภาคสนามเดินลาดตระเวนแล้วก็ออกหาข่าวตำรวจตชด.ทุกนายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือพระเครื่องและก็เครื่องรางของขลังจะพกติดตัวไปทุกนายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกนายทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตลอดแนวที่รับผิดชอบนอกจากจะบอกกล่าวพ่อแม่ให้คุ้มครองป้องกันภัยให้แล้วแกยังอาราธนาตะกรุดโทนคาดเอวอีกด้วยพร้อมกับบริกรรมคาถาเพื่อที่จะให้เกิดพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็จะออกลาดตระเวนตามแนวที่กำหนดการลาดตระเวนของตำรวจตชด.ย่อมมีการปะทะกันขบวนการผู้ไม่หวังดีนะมีหลายรูปแบบคนเหล่านี้ล้วนแต่ทำผิดกฎหมายทั้งนั้นเมื่อมีการยิงกันก็ย่อมมีความสูญเสียทั้งสองฝ่ายมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบส่วนมากพวกขบวนการจะเป็นฝ่ายสูญเสียมากกว่าฝ่ายตำรวจแต่ก็ตชด.ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปะทะนอกเสียจากจะจำเป็นจริงๆการปะทะแต่ละครั้งไม่ว่าใครก็ย่อมอกสั่นขวัญแขวนทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายตำรวจตชด.หากมีใครสักคนโดนเด็ดชีพเสียชีวิตย่อมก็ทำให้เพื่อนที่มาด้วยการเสียใจที่ต้องมาสูญเสียแล้วก็จากไปโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วยังรวมไปถึงลูกเมียที่อยู่ทั้งบ้านด้วยต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของใครของมันเพียงแต่ว่าจะทำหน้าที่ถูกหรือว่าผิดกฎหมายเท่านั้นเราเป็นผู้รักษากฎหมายก็จะต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีผู้ทำผิดกฎหมายเราก็จะต้องปราบปรามเพื่อจับกุมทำผู้ทำผิดกฎหมายไปดำเนินคดีแต่ฝ่ายตรงข้ามมันไม่ยอมให้จับเนี่ยพอรู้ตัวเมื่อถูกจับจะต้องติดคุกนานเพื่อความอยู่รอดก็ต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ผลที่ตามมาก็เสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองแกเล่าว่ามีเหมือนกันที่แกพลาดท่าโดนฝ่ายตรงข้ามยิงขณะกำลังวิ่งเข้าหลบหาที่กำบังเพื่อจะหาทำเลชัยภูมิที่เหนือกว่าพวกเขาโดยมีเพื่อนตำรวจตชด.วิ่งตามหลังมาด้วย4คนแกเป็นคนแรกที่วิ่งนำหน้าก็เลยเป็นเป้าของฝ่ายตรงข้ามแกโดนยิงด้วยอาวุธสงครามน่าจะเป็นปืนอากาศแกถึงกับทรุดหวบลงกับพื้นนอนแผ่หลานึกว่าตายแล้วยอมรับว่าช่วงแรกๆนั้นไม่รู้สึกตัวเลยมารู้ตัวเอาตอนที่มีเสียงปืนดังหูดับตับไหม้ตัวเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีเพื่อนตำรวจคอยคุ้มกันอยู่แกลืมตาขึ้นก็มีอาการเจ็บแปรแปรตรงที่โดนยิงเอามือคลำดูมีรอยปูดโนขึ้นมาเท่ากับลูกมะนาวแต่หน้าอัศจรรย์ไม่ปรากฏมีเลือดไหลสักหยดก็ทำให้แกโล่งใจรีบลุกขึ้นนั่งคว้าหาปืนประจำตัวมาได้ก็คลานหาที่ปลอดภัยเป้าหมายฝ่ายตรงกันข้าม ก่อนจะเหนี่ยวไกปืนยิงโดยมีเพื่อนตำรวจด้วยการทำหน้างงงวยฉงนเนี่ยที่เห็นแกไม่เป็นอะไรทั้งที่โดนยิงเต็มๆเห็นกันจะถึงก็ล้มกลิ้งไม่เป็นท่าแต่ทำไมอยู่ๆถึงลุกขึ้นมายิงกับขบวนการค้าของผิดกฎหมายได้ลุงสนั่นแกเล่าแกบอกว่าแกไม่รู้เหมือนกันว่าทุกครั้งที่โดนยิงหรือว่าได้รับอุบัติเหตุชายผ้าถุงแม่หรือว่ารูปเหมือนพ่อหรือว่าตะกรุดโทนที่คุ้มครองป้องกันภัยให้แกรอดตายกันแน่เอาเป็นว่าก็ทั้งหมดนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่แกพกติดตัวอยู่นั่นแหละช่วยกันแกเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็กกระทั่งรับราชการจนเกษียณอายุเพื่อนๆร่วมรุ่นหรือว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็เกษียณอายุกันไปทุกคนแต่มีเพื่อนหลายคนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเมื่อย้ายไปประจำฐานอื่นเป็นต้นสำหรับตะกรุดโทนเนี่ยลุงสนั่นยังเก็บเอาไว้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็คงจะมอบให้ลูกชายคนไหนก็ได้ที่เขาต้องการเพราะว่าแกตายไปแกก็เอาไปไม่ได้แล้วเป็นคำพูดที่ลุงสนั่นอดีตตำรวจตชด.ได้เผยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงของขลังแล้วก็คาถาที่แกเคยใช้เมื่อออกไปทำงานนอกสนามแล้วก็รอดตายมาได้จนทุกวันนี้ก็ได้ของขลังแล้วก็คาถานี่แหละช่วยครับแปลกดีสุดท้ายก็มาถึงปลัดขิกครับปลัดขิกคือประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในล้วนแต่เป็นเรื่องจริงในอดีตที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับปลัดขิกนี่ผู้เล่าชื่อนับผลอายุวัยกลางคนแล้วแกก็เล่าว่าแกเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังแต่จะไม่เช่าซื้อมาบูชาจากคนเล่นพระส่วนมากแล้วแกจะบูชาพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังจากวัดเท่านั้นเพราะเชื่อว่าจะต้องเป็นของแท้และขลังจริงถ้าได้รับจากมือเจ้าอาวาสวัดผู้สร้างยิ่งดีรับรองว่าพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังชิ้นนั้นเป็นของแท้แน่นอนไม่มีปลอมเป็นอันขาดนับผลเล่าต่อไปว่าสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังก็ล้วนแต่เป็นของแท้เมื่อผู้ใดนำไปบูชาก็มักจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่เป็นของดีและศักดิ์สิทธิ์ก็จะร่ำลือกระช่อนไปไกลข้ามหลายจังหวัดเมื่อมีคนนิยมมากขึ้นก็เลยมีคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสร้างวัตถุนั้นเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายในราคาไม่แพงลงทุนไม่เท่าไหร่แต่ฟันกำไรหน่อๆสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีเศรษฐีปลอมแกบอกว่าเครื่องรางของขลังที่แกชื่นชอบอีกประเภทคือปลัดขิกเนี่ยเพราะแกเชื่อในพุทธคุณทั้งแคล้วคลาดแล้วก็มีหน้าเมตตามหานิยมเป็นเลิศแต่ต้องเป็นของแท้ที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากเกจิผู้เรืองอาคมมาแล้วเท่านั้นแกถึงจะเชื่อแกเล่าว่าแกได้ปลัดขิกขนาดเท่านิ้วก้อยจากหลวงพ่อวัดแห่งหนึ่งแกถวายปัจจัยให้ท่านนำไปบำรุงวัดนอกจากจะได้ปลัดขิกที่ปลุกเสกมาแล้วแกยังได้คาถาสำหรับบริกรรมประจุใส่ปลัดขิกก่อนจะห้อยออกไปจากบ้านไปทำธุระข้างนอกด้วยใครก็ตามที่ได้ปลัดขิกจากหลวงพ่อไปบูชาก็จะได้คาถาไปทุกคนแต่น่าเสียดายที่ท่านทำปลัดขิกไม่มากเพราะท่านไม่ทำในเชิงพุทธพาณิชย์มีลูกศิษย์และชาวบ้านไปขอบูชาจากท่านไม่ขาดสายไม่ช้าปลัดขิกที่ท่านปลูกเสกหมดแล้วก็ท่านก็ไม่ทำอีกเลยแกห้อยปลัดขิกไว้ที่เอวตลอดนอกจากอาบน้ำหรือว่านอนกับเมียเท่านั้นที่จะถอดปลัดขิกออกแล้วก็ในหลายๆครั้งปลัดขิกได้ช่วยให้แกรอดตายมาได้หวุดหวิดหรือว่าไปพูดคุยกับใครจะเกิดณเมตตามหานิยมจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนับผลบอกว่าเอาครั้งล่าสุดที่แกเจอมาจะวันนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาญาติที่อยู่ต่างหมู่บ้านขณะขับรถมีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วคนขับคงจะเมาเหล้าถึงได้ขับสายไปสายมาแกเห็นมาแต่ไกลก็ขับรถชิดขอบทางนึกในใจว่าคงจะพ้นแน่ๆถ้ารถคันนั้นขับมาชนรถแกก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์หามยามซวยไปก็แล้วกันแกชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ว่าเวรกรรมรถกระบะคันนั้นจะแล่นมาชนรถแกอย่างจังเสียงดังสนั่นร่างของแกลอยละลิ้วกระเด็นไปตกอยู่ข้างทางนอนนิ่งไม่ไหวติงเลยแต่ยังพอมีสติอยู่พยายามจะขยับตัวแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันชาไปหมดทั้งตัวแกนอนลืมตาโพลงมือขาเกร็งไปหมดทำอะไรไม่ถูกคิดว่าคนขับรถกระบะจะลงมาช่วยส่งโรงพยาบาลที่ไหนได้มันขับรถหนีหน้าตาเฉยไปต่อหน้าต่อตาแกโอ้แล้วอย่างนี้แกจะรอดไหมเนี่ยเวลาผ่านไปนานสมควรแกก็ลองขยับตัวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าทำได้เคลื่อนตัวไปมาได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผิดกับเมื่อตะกี้นี่ที่ขยับตัวไม่ได้เลยแกเห็นว่าไม่เป็นอะไรก็พยุงตัวลุกขึ้นนั่งเอามือจับตามตัวเพื่อสำรวจดูว่าตรงไหนหักหรือว่ามีบาดแผลหรือเปล่า น่าทึ่งและอัศจรรย์มากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกติเหมือนเดิมแกก็โล่งใจเป่าลมปากถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นเดินไปเอามอเตอร์ไซค์ที่นอนแอ่งแมงอยู่ห่างถัดไปหลายวาสภาพของรถเนี่ยเสียหายพอสมควรเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อ้าวทำงานนี่ก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปหาญาติแกบอกว่าวันนั้นถ้าไม่มีปลัดขีดห้อยไว้ที่เอวแกคงจะบาดเจ็บหนักหรือไม่อาจตายก็ได้เพราะรถกระบะคันนั้นมันชนแกแรงมากจนกระเด็นทั้งรถทั้งคนแกเห็นจ่าๆด้วยตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็รอดตายมาได้ทุกครั้งเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของปลัดขิกที่แกแขวนอยู่นั่นเองจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเคารพนับถือก็ย่อมจะบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏเหมือนกับคนที่เล่าเรื่องนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ